ryzyko zachorowania na choroby nowotworowe. Nie musisz być sportowcem, ważne, byś regularnie włączał się do ruchu. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 15 sierpnia, minęła 13. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Silna biało-czerwona, pod tym hasłem obchodzimy święto Wojska Polskiego oraz 103. rocznicę Bitwy Warszawskiej. Prawie w całym kraju obowiązują wydane przez synoptyków ostrzeżenia przed upałem. Służby przypominają, kierujących pojazdami na wodzie obowiązują takie same przepisy jak użytkowników dróg. W Warszawie trwają obchody święta Wojska Polskiego. Na placu Piłsudskiego przed grobem nieznanego żołnierza odbyła się uroczysta zmiana warty. Uroczystość obserwowali prezydent Andrzej Duda wraz z małżonką Agatą Kornhauser-Dudą, premier Mateusz Morawiecki, marszałek Sejm Elżbieta Witek oraz minister obrony Mariusz Błaszczak, a także warszawiacy i turyści. Na placu Piłsudskiego jest Katarzyna Ingram. Kasiu, w jakiej atmosferze przebiegła uroczystość? Tu na placu Piłsudskiego jeszcze kilka chwil temu powiewały czerwone flagi, a niektórzy z oglądających uroczystość byli ubrani w biało-czerwone barwy. Osoby, z którymi rozmawiałam, mówiły mi, że przyszły tu, żeby uczcić żołnierzy i przybliżyć atmosferę świętowania młodym pokoleniom. Chcielibyśmy przede wszystkim oddać szacunek wszystkim poległym i uczestniczyć w święcie narodowym. My przyjechaliśmy akurat za granicę, więc w córce chcieliśmy przybliżyć bardziej nasze narodowe tradycje, święto narodowe. Syn ma akurat 15 lat, dzisiaj stoi tam gdzieś na przodzie, ogląda, bardzo chce prezydenta zobaczyć. Prezydent Andrzej Duda wraz z małżonką oraz przedstawiciele rządu i parlamentu złożyli wieńce przed grobem nieznanego żołnierza oraz przed pomnikiem ofiar tragedii smoleńskiej i pomnikiem prezydenta Lecha Kaczyńskiego. W uroczystości na placu Piłsudskiego wzięli udział także żołnierze, m.in. z wojsk lądowych, sił powietrznych, marynarki wojennej, wojsk specjalnych oraz wojsk obrony terytorialnej. Relacjonowała Katarzyna Ingram. Na błoniach Stadionu Narodowego w Warszawie od godziny trwa piknik Silna biało-czerwona w ramach centralnych obchodów Święta Wojska Polskiego oraz 103. rocznicy Bitwy Warszawskiej. Na miejscu jest Martyna Szymczakowska. Martyno, powiedz, co można zobaczyć? To, co zwraca największą uwagę i bez wątpienia przyciąga największe tłumy, to pokaz sprzętu wojskowego. Są tutaj między innymi czołgi Abrams, Leopardy, Kraby, Rosomaki, wyrzutnie HIMARS i nowoczesny dron Bayraktar. Do części maszyn można wejść i wysłuchać opowieści żołnierzy. Drapują się na różne sprzęty wojskowe. Zwiedzamy. Jak się podoba? Bardzo fajnie. Ludzie mili, żołnierze uczynni. Super podoba nam się, zwłaszcza z synami przyszedłem, żeby zobaczyć to wszystko, jak wygląda na żywo, wejść do każdego pojazdu, no i żeby była jakaś atrakcja dla dzieci. A na miejscu jest również punkt rekrutacyjny Wojska Polskiego, gdzie można dowiedzieć się więcej o służbie i pracy w polskiej armii. Piknik potrwa do godziny 18. O czym mówiła Martyna Szymczakowska. Ja przypomnę tylko, że za godzinę na Wisłostradzie rozpocznie się defilada wojskowa. Rosja po raz kolejny w barbarzyński sposób zaatakowała zachodnią Ukrainę, powiedział Polskiemu Radiu mer Lwowa Andrzej Sadowy. Nad ranem rakiety spadły w okolicach Łucka i Lwowa. W Łucku zginęły 3 osoby. We Lwowie pociski oraz odłamki zniszczyły i oszkodziły około 100 mieszkań, relacjonował mer miasta Andrzej Sadowy. Wszystkie okna powyleciały, około 500 okien. Jeszcze prywatne budynki, biurowiec też obok. Bardzo ciężka sytuacja, pracujemy z ludźmi. Miasto wszystko to kompensuje. Jasno, że musimy pomóc ludziom. Sława Bogu, że nikt nie zaginął. Parę osób otrzymali pomoc medyczną, ale życiu nic nie zagraża. Taka jest sytuacja. Jedna z rakiet spadła kilka metrów od budynku przedszkola. Akurat był taki pawilon, gdzie się dzieci lubią bawić. Ta toczna rosyjska rakieta uderzyła w ten pawilon w przedszkole. Wszystko zniszczone i obok budynek. Nie wiem, gdyby ta ataka była parę godzin później, a dzieci byłyby w tym przedszkolu, to byłaby katastrofa. To po prostu byłaby katastrofa. Administracja prezydenta Ukrainy poinformowała, że w efekcie zmasowanego rosyjskiego ataku rakietowego na 7 regionów Ukrainy zginęły 4 osoby, a co najmniej 16 zostało rannych. Prawie w całym kraju obowiązują ostrzeżenia przed upałem wydane przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Synoptyk Ilona Śmigrodzka mówi, że dziś najcieplej będzie w centrum kraju. do 34-5 stopni na Mazowszu, ziemi łódzkiej. Poza tym od 26 nad morzem, na zachodzie około 33-4 stopni. A na terenach podgórskich, na Podhalu poniżej 30, to 28-29 stopni. W nocy temperatura minimalna wyniesie od 17 do 21 stopni. Miłośnicy sportów wodnych muszą pamiętać o tym, że na jeziorach i rzekach obowiązują ich takie same przepisy jak użytkowników dróg na lądzie. Dotyczy to przede wszystkim trzeźwości. W tym roku policja na wodach Warmii i Mazur zatrzymała ponad 40 pijanych osób kierujących rowerami wodnymi, kajakami i łodziami, mówi aspirant Tomasz Markowski. Jest to wykroczenie zagrożone mandatem w wysokości 500 zł, a do tego jeszcze mogą dojść koszty odholowania jednostki pływającej na brzeg. Więc takie przysłowiowe jedno piwko wypite pod chmurką na wodzie może stać się najdroższym w całym sezonie. Alkohol jest też najczęstszą przyczyną utonięć. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jak już mówiliśmy, dziś upalnie, na Mazowszu nawet 35 stopni, na wschodzie 34, nad samym morzem 29, na Podhalu 28. I wszędzie pogodnie, tylko chwilami na zachodzie i na Pomorzu się zachmurzy, tam może padać, a lokalnie nawet zagrzmi. Zapraszamy do reklamy. Mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega. Marian, mega, co ty robisz? No co, no wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są. Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Samsung, funkcje parowe, EcoBubble, najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 1945 zł. Teraz za jedyne 1695 z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert. Kochanie, w telewizji mówili, że od stycznia będziemy otrzymywać na Antka nie 500 plus, a 800. Złożyłaś już wniosek do ZUS? Skąd? Nie ma takiej potrzeby. Świadczenie w nowej wysokości przysługuje nam od stycznia 2024 roku i ZUS sam zwiększy jego kwotę. Nie musimy składać żadnego dodatkowego wniosku. 800 plus. Od stycznia 2024 roku. Więcej informacji na www.zus.pl. Lody, lody, lody, zapraszamy na pyszne lody. Lody, lody, dla ochłody. Słyszysz lody? Myślisz dolegliwości związane z nietolerancją laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl. LactoControl to specjalistyczny suplement diety ułatwiający trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowid. Mobilki, mobilki, ile czeka się na prawko? Już ani chwili. Aktywuj tymczasowe prawo jazdy w mObywatelu i wskakuj za kółko zaraz po zdanym egzaminie. Super, dzięki szerokości. mObywatel, zrób to prościej. Kampania współfinansowana z Unii Europejskiej. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 8 minut po godzinie 13. Dzień dobry Państwu. Trzymaj z Trójką. Agnieszka Łukasiewicz, Zuzanna Cytrycka i Witold Lazar. To jest specjalne wydanie audycji Trzymaj z Trójką. Będziemy z Państwem do 16. lights fade and loosen loose. Shake it, baby doll. Shake it on the floor. Shake it like a Polaroid picture. Sugar, shake it. You know what to shake it. Sugar, shake it. Shake it. Sugar, shake it like a Polaroid picture. Trójka, 15 sierpnia, ależ pogoda nam się przydarzyła na koniec tego sierpniowego, długiego weekendu, prawda? 15 sierpnia, w niebowzięcie Najświętszej Marii Panny, również święto Wojska Polskiego, bo to właśnie 15 sierpnia przypada rocznica zwycięskiej dla Polski bitwy w wojnie z Rosją Radziecką w 1920 roku. Dzień ten został ogłoszony świętem Wojska Polskiego w 1923 roku i pozostawał nim do 1947. Od 92 roku, 1992 roku Święto Wojska Polskiego ponownie obchodzone jest właśnie w połowie sierpnia. W latach 2020-2021 defilada nie odbywała się ze względu najpierw na zagrożenie epidemiczne. Tam w zamian wojsko organizowało pikniki wojskowe. W roku 2022 MON również zrezygnowało z organizacji uroczystej defilady w Święto Wojska Polskiego. No tu powodem była wojna w Ukrainie. Zdecydowano się na organizację pikników, pokazów sprzętu i skoncentrowano się na rekrutacji ochotników do wojska. Ostatnia defilada odbyła się w 2019 roku w Katowicach. Miejsce to wtedy zostało wybrane w związku z setną rocznicą wybuchu pierwszego powstania śląskiego, jednego z trzech powstańczych zrywów, które doprowadziły do włączenia części Górnego Śląska do Polski w 1922 roku. Wtedy wzdłuż trasy przejazdu defilady zgromadziły się tysiące ludzi. Był przemarsz ponad 2500 żołnierzy i sprzętu. Dziś defilada powraca i oczywiście będzie głównym punktem naszego programu. Do niej mamy jeszcze 46 minut dokładnie, bo to wszystko o 14 rusza. Dziś również mnóstwo imprez okolicznościowych w całym kraju, pikniki wojskowe i na jeden z nich przeniesiemy się już za chwilę. Patrzony gdzieś w mrok, wciągnął dym i nim skryła go noc. Tak powiedział. Dobrą radę ci dam. Nic gorszego na świecie nie przytrafia się nam. Nie wierz nigdy kobiecie, nie ustępuj na krok, bo przepadłeś z kretesem. Zrozumiesz swój błąd, ledwo nim dobrze pojmiesz swój błąd. Już po tobie. Dookoła miasto całe właśnie kładło się spać. Tyle z tego zrozumiałem, że coś z nim jest nie tak. Yeah.

told you about that, right? Why did you tell me? While you were sitting in the back seat smoking a cigarette you thought was gonna be your last, I was falling deep, deeply in love with you. And I never told you till just now. Yeah. Come home, let me come home. Home is whenever I'm with you. Come home, let me come home. Home is when I'm alone with you. Home, let me come home. Trzymaj strójką, specjalne wydanie naszego programu w Święto Wojska Polskiego, 15 dzień sierpnia. Oczywiście niesamowite widowisko przed nami, czekamy na to. Defilada o 14, równo za 36 minut, może z małymi sekundami. No ale jak wspomniałem, różne imprezy okolicznościowe i pikniki wojskowe odbywają się w różnych częściach kraju. No i my teraz przenosimy się na jeden z nich, chyba ten największy, na błoniach Stadionu Narodowego w Warszawie. Tam najpierw sportowe uczczenie Święta Wojska Polskiego, a teraz rodzinne piknikowanie. Tak to właśnie wygląda, tak wyglądają obchody Święta Wojska Polskiego i 103. rocznicy Bitwy Warszawskiej. Na miejscu jest Martyna Szymczakowska. Dzień dobry. Dzień dobry. Powiedz, jak przebiega tutaj to świętowanie? No, już od samego rana w tej części Warszawy jest wyjątkowo tłoczno. Od godziny 7 przyjeżdżali tutaj biegacze, by wziąć udział w drugiej edycji biegu Piątka z żołnierzem. Najpierw rozgrzewka, choć akurat pogoda dzisiaj nie wymaga rozgrzania, a wręcz przeciwnie, szukania ochłody. A punktualnie o 9 1000 uczestników wystartowało. Do pokonania mieli 5 kilometrów. Sygnał do startu dał sam minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak. Biegnąc czcimy tych wszystkich, którzy w 1920 roku stanęli w obronie Rzeczypospolitej, ale oddajemy też szacunek dzisiejszym żołnierzom Wojska Polskiego za to, że stoją na straży bezpieczeństwa naszej ojczyzny. 3, 2, 1 i ruszyła piątka z żołnierzem. Bardzo dobrze. Myślałem, że będzie dużo bardziej przeszkadzała pogoda, ale mimo wszystko było okej. Aspekt historyczny, patriotyczny był dla mnie bardzo ważny. Ciężko, no ze względów atmosferycznych bardzo ciężko i mojej wagi może też. Było cudownie, chociaż był upał. Jestem zadowolona, przeszczęśliwa, jest medal, jest moc, jest siła, jest radość. To jest taki dzień, który jakoś trzeba uczcić, każdy na swój sposób. Myślę, że warto wziąć udział w jakimś fizycznym wysiłku. A teraz od nieco ponad godziny na błoniach Stadionu Narodowego trwa rodzinny piknik wojskowy pod hasłem Silna Biało-Czerwona. Tu z kolei bez wątpienia jest gratka dla miłośników wojskowości. Z uwagi na zaprezentowany właśnie tutaj sprzęt. Są czołgi Abrams, Leopardy, Krab, wyrzutnie rakietowe HIMARS, rosomaki we wszystkich odmianach, raki, langusty, żmije oraz wiele innych pojazdów. A przy każdym z nich tłumy chętnych, by wejść, dotknąć, zobaczyć. Zdjęcie już z żołnierzem jest zrobione. Obowiązkowo nawet pan żołnierz wręczył nam naszywkę żandarmerii, także szczególne wyróżnienie, za co bardzo dziękujemy panu. Banana. Wojsko, służby mundurowe to on, to jest jego żywioł. On się odnajduje, nie boi się policji, służb wojskowych w ogóle. Przyjechaliśmy z Małopolski, żeby sobie po prostu poglądać, co tutaj wojsko prezentuje w tym roku i interesujemy się tym, to też oczywiście z pasji. Lubię wojsko zasadniczo, nawet kocham, a zwłaszcza polskie, a jak jednak patrzę na to, jakim sprzętem dysponuję, to jednak bezpiecznie mi się robi. Do tej pory widziałem ideę od samego początku tego Chopa Insurgenta i teraz HIMARSa. No idę dalej zobaczyć resztę. Czuję, że będzie fajnie. A na miejscu o swojej służbie opowiadają żołnierze wielu formacji. Jest też punkt rekrutacyjny, w którym można zgłosić swoją chęć wstąpienia do polskiej armii. Jest też saperski tor przeszkód, strzelnica kontenerowa, na której można sprawdzić swoje umiejętności strzeleckie. No i jest też to, czego na wojskowym pikniku zabraknąć nie może, czyli wojskowa grochówka, a cały piknik potrwa do godziny 18. A zatem proszę państwa, jeśli mają państwo problem z tym, co zrobić z tym popołudniem, jak je zagospodarować, no to słyszeli państwo, zabawa jest przednia, wrażenia niesamowite, bierzemy butelkę wody i można na błonia Stadionu Narodowego śmiało się wybrać, coś na ząb też, jak państwo słyszeli, się znajdzie. Martyna Szymczakowska, dziękuję bardzo. Dziękuję.

Majstrójką, specjalne wydanie naszego programu za 25 minut, godzina 14. Dziś Trójka trzyma z żołnierzami. Tysiące osób zebrały się w Warszawie, gdzie za 25 minut dokładnie, punktualnie o 14 zacznie się defilada wojskowa i na miejscu jest nasz reporter Paweł Turski. Dzień dobry, Pawle. Na co czekają ci tam zgromadzeni? Mi się wydaje, że ci, którzy tutaj są zgromadzeni, czekają na wszystko, czyli na najnowocześniejszy sprzęt, także na pokazy, która rozpocznie dzisiejszą defiladę. Będą też pokazy samolotów. Osób rzeczywiście, tak jak są tysiące, setki tysięcy osób, które tutaj czekają przy stołecznej Wisłostradzie. Ja jestem teraz, proszę państwa, w MRAP, wygląda za szybę, no i ja ciągle widzę te potoki ludzi, które gdzieś tam zmierzają w kierunku multimedialnego parku Fontan, bo to właśnie w tej okolicy będzie można najlepiej zobaczyć dzisiejszą defiladę. Czekają osoby w różnym wieku, są dzieci, są też osoby starsze, jak i młodzi czekają. Jesteśmy bardzo podekscytowani i nie możemy się doczekać widoku tutaj parady. Czekamy. Jestem podekscytowany. A jak pani nastawienie przed defiladą? Bardzo dobrze. Jestem w ogóle ciekawa, jak to wszystko będzie zorganizowane, ponieważ nie jesteśmy faktycznie z Warszawy i przyjechaliśmy tutaj na zwiedzanie i akurat się wydarzyła taka okazja, że tutaj jestem, więc po prostu jestem bardzo ciekawa, jak to wszystko będzie wyglądać. No i się cieszę bardzo. Pogoda nie przeszkadza? Nie. Jest cień. My siedzimy w cieniu, więc jest dobrze, ale troszeczkę gorąco jest. No ale bardzo fajnie. Jest gorąco, ja sam czuję, bo czekam. Jest opancerzony o zwiększonej odporności na miny. Jestem, już zamknęliśmy przed defiladą. Tak, jak państwo słyszą, mamy pewne problemy, mamy pewne kłopoty z łącznością z Pawłem. To miała być niespodzianka, ja miałem tego teraz nie mówić, ale Paweł będzie uczestniczył w tej defiladzie, ale nie jako widz. Więcej na razie nie zdradzę, powiem tylko, że będziemy się z Pawłem Turskim regularnie w tym programie łączyć. Na razie to tyle z defilady, która już niebawem ruszy za 22,5 minuty. Tyle dzieli nas od 14. Baw się tak dobrze jak ja. Ostatnie słowa wypowiedziane. W mej głowie wspomnienia mam. Wczoraj i dziś przychodzą nowe. Wiem, że nie tylko ja czekałem na drobny szczęścia dar. I smutek z uśmiechem wciąż jest. Echa podróży zmieniły kształt. Widzę wielki świat. Pójdę, gdzie tylko chcesz. Będę obok stał. Przed tobą drugi plan. Teraz widzisz nas. Byś powiedział mi, jakbyś z nami spędził dzień. Już nigdy nie dowiem się, scenariusz nowy napisał wers. Widzę wielki świat. Pójdę, gdzie tylko chcesz. Będę obok stał przed tobą. Drugi plan. Polskiego Radia. Trzymaj strójką, jeszcze kwadrans i będzie godzina 14. Słyszeli Państwo, nasz reporter Paweł Turski jest wśród tych, którzy w defiladzie będą uczestniczyć już za chwilę. No ale tam na stołecznej Wisłostradzie przygotowania już naprawdę na ostatniej prostej, a nawet może na ostatnich metrach tej prostej, trwa zapinanie tak zwanego przysłowiowego ostatniego guzika. No bo wszystko rusza już za kwadrans i to musi być punktualnie, co do sekundy. Ale wcześniej Paweł przechadzał się wzdłuż trasy przejazdu defilady, no i spotkał między innymi takie osoby. Dzień dobry. Widzę, że pan bardzo profesjonalnie przygotowany na defiladę. Dzień dobry. Jest tak. Stołek, wszystko jest. No pan tu już chyba nie pierwszy raz na defiladzie widzę. Od 2015 w zasadzie na każdej możliwej. No była przerwa pandemiczna tak, i tak. Wojenna. To chyba pan się stęsknił. Tak, tym bardziej, że w tej defiladzie będzie uczestniczył nasz syn. I czym będzie syn jechał? Koreańskim czołgiem K2, jako dowódca. O, no to jest duma. Tak, zdecydowanie z żoną będziemy wyglądać go. Państwo specjalnie w takim razie dla syna przyjechali. Tak, z Olsztyna, z samej Warmii. Czyli wiemy, że państwo najbardziej czekają na czołgi K2. Widzę, że państwo są bardzo dobrze przygotowani. Tak byśmy zrobili taki poradnik, co trzeba wziąć ze sobą na defiladę. No przede wszystkim woda, kapelusik, coś do siedzenia, żeby jednak wytrzymać, no i schować się w cieniu. Widzę, że po pani też jakaś duma jest, że syn czołgiem K2. Tak, bardzo jestem dumna z syna. No jeszcze jednego syna mamy, tylko że akurat tutaj nie będzie jechał, który jest w wojsku, ale nie będzie jechał dzisiaj. Tylko ten jeden będzie jechał. O wiele wcześniej państwo przyszli, żeby oglądać? Tak, jesteśmy już tutaj chyba od godziny 10:00. No ale też najlepsze miejsce, bo tak w cieniu i przy głównej trasie przejazdu. No właśnie o to chodzi. Chodziło nam o to, żeby trochę w cieniu posiedzieć, bo na słońcu bardzo ciepło. No także tym wydaje nam się, że będzie dobrze. Trochę cienia mamy. Tak się zastanawiam, czy państwo są pewni, że syna znajdą w tym czołgu, bo to nie jest takie proste zadanie. Tak, byliśmy już, on tam jest na końcu i byliśmy już, widzieliśmy się z nim, nawet mamy już z nim zdjęcie i będziemy wiedzieć, widzieć jego, jak będzie jechał, który to jest. To oprócz czołgu K2 na co pan czeka? Oczywiście na Abramsy amerykańskie i nasze Leopardy. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. No to mieli państwo taki wzorzec tego, jak się do defilady przygotować należy. No rzeczywiście, pogoda dzisiaj super, może aż za dobra. No i ci, którzy przyszli nad Wisłostradę najwcześniej, a to były osoby, które pojawiały się tam już o godzinie 8, 9, 10, no i szukały tego cienia już wtedy, bo już wtedy temperatury były bardzo wysokie, a co dopiero teraz, kiedy zbliżamy się do najcieplejszego momentu dnia. No wszyscy ci tam, wszyscy państwo, którzy będą defiladę obserwować, muszą wykazać się nie lada determinacją. Wszystko rusza już za 12,5 minuty, proszę państwa. Tyle dzieli nas od godziny 14. With blood and emblazed tattoo, streaking cathedral style, they say. They say. They say. He has no brain, they say. He has no room, they say. He was born again, they say. Look at him climb, they say, jump. They say, jump. Sometimes I say you should watch it. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. No tak, to o czym śpiewał zespół Lady Punk na pewno nam dziś nie grozi. Proszę Państwa, 2000 żołnierzy, 200 sztuk różnego rodzaju sprzętu wojskowego. To wszystko już gotowe do pierwszego defiladowego kroku. Niesamowite widowisko nam się szykuje i to nie tylko na stołecznej Wisłostradzie, ale też i nad nią, bo jeszcze 92 statki powietrzne też będzie można tam oglądać, a wszystko zacznie się już za 4 minuty, nawet niecałe, punktualnie o 14. You may call it insane, but you've only lost the night. Preset all your pretty feelings, may they comfort you tonight. And I'm climbing over something, and I'm running through these walls. I don't even know if I believe.